trwa do końca czerwca. Opłaty, inne szczegóły i regulamin dostępne są w placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 26 kwietnia, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Państwo musi posiadać większość udziałów w spółkach odpowiadających za bezpieczeństwo, mówi o tym rzecznik rządu. ZUS i KRUS zrealizowały już wypłaty 13 emerytur. Pieniądze na konta powinny być w tym miesiącu. Białorusini wspominają dzisiaj katastrofę czarnobylską jako wyraz sprzeciwu wobec dyktatury Łukaszenki. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że państwo musi posiadać większość udziałów w spółkach odpowiadających za bezpieczeństwo, działających w sektorach strategicznych. Na konferencji prasowej Piotr Miller podkreślił, że Zjednoczona Prawica w tej kwestii różni się od części ugrupowań opozycyjnych. Donald Tusk kiedyś obiecywał w różnych zakładach różne działania, jeżeli chodzi o produkcję sprzętu. Później się okazywało, że jednak te zakłady likwiduje, prywatyzuje. No to jest też ta zasadnicza różnica, szanowni państwo. My uważamy, że w sektorach strategicznych państwo musi posiadać większość udziałów w spółkach tych, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa. Między innymi w spółkach energetycznych czy spółkach zbrojeniowych. Oczywiście możemy współpracować z prywatnymi partnerami. To jest zawsze też korzystne. Ale państwo musi mieć w rękach instrument aktywnego działania w przypadku zagrożenia. I dlatego też przyjęliśmy jakiś czas temu Narodowy Program Amunicyjny, który będziemy rozwijać i wzmacniać. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach będą produkowane armatochaubice Krab. Podczas wizyty w fabryce zbrojeniowej szef rządu podkreślił, że o przeniesieniu produkcji tego sprzętu do Gliwic mówili mu pracownicy, kierownictwo oraz lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki podkreślił, że również od potencjału polskiej zbrojeniówki zależy bezpieczeństwo naszego kraju. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że ZUS i KRUS zrealizowały już wypłaty 13 emerytur. Wszyscy świadczeniobiorcy powinni otrzymać pieniądze w kwietniu. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia minister Marlena Maląg przypominała, że 13 emerytura wypłacana była w wysokości 1588 zł brutto. Wypłacamy 13 emerytury na poziomie minimalnej emerytury, czyli brutto 1588 zł. Końcowe świadczenia, czyli te przedemerytalne, są na początku maja wypłacane, czyli można powiedzieć, że całe to wsparcie ponad 20-miliardowe już do seniorów zostało przekazane, plus waloryzacja. Minister Maląg dodała, że w tym roku wypłacona będzie również 14. emerytura, która ma stać się stałym świadczeniem. Projekt ustawy w tej sprawie trafił już do Rządowego Centrum Legislacji, a w maju ma się nim zająć rząd i Sejm. Świadczenie ma być wypłacane w wysokości co najmniej minimalnej emerytury. Białorusini wspominają katastrofę czarnobylską, do której doszło 37 lat temu. 26 kwietnia 1986 roku w wyniku przegrzania rdzenia w jednym z reaktorów eksplodował wodór. Skażone zostały tereny dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Rosji. Dla Białorusinów każda rocznica czarnobylskiej katastrofy jest symbolem walki z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Tradycyjnie w każdą rocznicę czarnobylskiej katastrofy białoruska opozycja organizowała w Mińsku przemarsz głównymi ulicami miasta. W tym roku takiej demonstracji w białoruskiej stolicy nie będzie. Nie oznacza to jednak, że Białorusini porzucili tę formę sprzeciwu wobec polityki Aleksandra Łukaszenki. Czarnobylskie marsze zostaną zorganizowane w wielu krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Ich głównym hasłem jest sprzeciw wobec rozmieszczenia na Białorusi rosyjskich głowic jądrowych. Białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz tłumaczy, że w jego rodzinnym kraju marsz czarnobylski ma ogromne znaczenie. Jako sprzeciw wobec władzy centralnej, która w tym momencie jest reprezentowana przez Łukaszenkę. 37. rocznica katastrofy w Czarnobylu jest podwójnie symboliczna dla Ukraińców, którzy pamiętają o tragicznych wydarzeniach z 1986 roku i o wtargnięciu rosyjskiego agresora na teren elektrowni jądrowej w 2022. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kampania społeczna hashtag Moja Flaga, operowy piknik z Niepodległą i warsztaty. W ten sposób Biuro Niepodległa zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Flagi. 2 maja upamiętnimy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. W ramach obchodów w Łazienkach Królewskich wystąpią artyści Polskiej Opery Królewskiej. Operowy piknik z Niepodległą odbędzie się w miejscu, gdzie powstaje siedziba opery, zapowiada minister kultury Piotr Gliński. Te obchody są o tyle szczególne właśnie, że po raz pierwszy takie duże wydarzenie tutaj warszawskie to jest ten piknik. Będą mogli mieszkańcy, osoby, które przyjdą, zapoznać się z tą inwestycją bardzo przyjazną dla miasta, dla nas wszystkich, ponieważ instytucją dotyczącą instytucji kultury. Przypominam, to się z Dniem Flagi doskonale łączy, bo Opera Królewska to jest opera i patriotyczna, i wspólnotowa, i oczekiwana przez Polaków. Wraz z Dniem Flagi w Polsce jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachodu i północnego zachodu wciąż napływa chłodna i stosunkowo sucha masa powietrza pochodzenia arktycznego. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, jedynie na północy może przelotnie padać deszcz, do tego wiatr słaby, umiarkowany nad morzem porywisty. No i nocą znów lokalne, możliwe przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni, poza tym od minus 2 na Podhalu, plus 2 nad morzem do ledwie 4 stopni na Suwalszczyźnie. Jutro, podobnie jak dziś, powiedziałem, podobnie, niepogodnie, jutro pochmurno. Będzie przelotnie padał deszcz, lokalnie, zwłaszcza na północy, możliwa krupa śnieżna, a w wyższych partiach gór będzie sypał śnieg. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na wybrzeżu, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i zastanawiamy się, kim jest wierny słuchacz. Tak sobie pomyślałem, bo kiedyś słyszałem taką definicję, że to ktoś, kto codziennie słucha audycji. Wczoraj pan redaktor zapowiadał w prognozie pogody przymrozki w nocy. Nie wskazywała na to, bo były chmury i deszcz, a przy takiej pogodzie przymrozki są czymś niezwykłym. Ale w nocy przyszedł wyższy, przegonił te chmury i pokazał się mróz w postaci białych dachów. Za tą wątpliwość składam osobistą, ostrą samokrytykę i obiecuję na przyszłość takie gadnie popełniać. Bardzo dziękujemy. Trzymamy za słowo 2, 2, 7, 3. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. Tematów dziś do dyskusji sporo. Nie o pogodzie, choć trochę tak to zabrzmi. Już za chwilę o nowej inwestycji w Polsce. Ma powstać pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Przetwarzania Danych w Chmurze. This is the end, you know. Lately the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had. Sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more. 10 minut po godzinie 16. To pierwsze takie, no jeszcze troszkę enigmatyczne, tajemnicze miejsce w tej części Europy. Amerykański gigant Microsoft ogłosił dziś w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego uruchomienie Centrum Przetwarzania Danych w Chmurze. No, przyznają Państwo, brzmi dość specjalistycznie, ale ma to olbrzymie znaczenie nie tylko dla naszej gospodarki, ale i dla naszego codziennego życia. Kto będzie korzystał z usług centrum i w ogóle na czym polega ta technologia, to spróbuję Państwu wytłumaczyć Kuba Witkowski. No ale po kolei. Pierwsze zapowiedzi padły 2 lata temu. Microsoft zainwestuje w Polsce $1 miliard. Dziś już dokładnie wiemy, na co idą te pieniądze. Miło mi ogłosić, że Microsoft uruchamia usługę przetwarzania danych w chmurze, która będzie realizowana tutaj, w Polsce, w naszych centrach, od teraz otwartych dla biznesu. Ogłosił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Ralf Haupter, szef Microsoftu na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Region przetwarzania danych uruchomiony przez technologicznego giganta znajduje się w 3 miejscach. Wszystkie są w okolicach Warszawy. Dlaczego tu? Polska jest atrakcyjnym rynkiem do lokowania centrów danych, a dokładnie to nawet i region warszawski. Tłumaczy Adam Ponichtera z Data for Poland. To tutaj znajduje się 60% biznesu naszego kraju. Przede wszystkim jesteśmy doskonale umiejscowieni na mapie Europy. Oprócz tego nasza gospodarka doskonale sobie poradziła w okresie pandemii. Dodatkowo Polska generuje bardzo dużą ilość miejsc, jak i też osób, które pracują w branży IT. A technologie chmurowe to dziś podstawa rozwoju gospodarczego. To, co robimy na co dzień, czyli korzystając z telefonu, korzystając z urządzeń w domu, to wszystko generuje dane. I te dane muszą gdzieś być przetrzymywane. Najczęściej są one przetrzymywane teraz w tak zwanej chmurze. Ale chmura coraz częściej służy nie tylko do przechowywania danych, ale ich przetwarzania i to na różne sposoby. Rozmaite firmy, chcąc optymalizować swoje procesy, czy doskonalić produkty czy usługi, chętnie korzystają z zewnętrznych mocy obliczeniowych. I na to właśnie liczy Microsoft. So think about Mercedes. Spójrzcie na Mercedesa. Mercedes używa te technologie w swoich inteligentnych pojazdach. Think about Bosch. A przykład firmy Bosch? Oni używają przetwarzania danych do optymalizacji procesów produkcji, choćby w zakresie zużycia energii. I my to tutaj mamy. Ale otwarty dostęp do tak zaawansowanych technologii to także szansa dla mniejszych firm, a także struktur państwa. Dzięki chmurze współczesna e-administracja może liczyć na stabilny rozwój, nawet teraz, gdy sytuacja międzynarodowa jest napięta. Ot przykład pogrążonej w wojnie Ukrainy. Oni właśnie skorzystali z technologii chmurowych. Mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Gdyby nie to, bardzo wiele usług publicznych po prostu tam by nie działało. A dzisiaj połowa obywateli Ukrainy ma dostęp do cyfrowych usług ze swojego telefonu. Dlatego, jak podkreślił w czasie kongresu premier Mateusz Morawiecki, wszelkie inwestycje w cyfrowy rozwój to dla Polski skarb. Coraz więcej różnego rodzaju usług przesuwa się właśnie w tym kierunku. Chcemy w związku z tym być w awangardzie albo przynajmniej wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie. A takie inwestycje jak ta Microsoftu to duża szansa, by tak się stało. Dodajmy, że dziś w Katowicach szef rządu ogłosił też, że w mieście powstanie Centrum Informatyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o to, by w miarę możliwości przynajmniej część instytucji centralnych miała swoje siedziby poza Warszawą. To oczywiście element decentralizacji. Swoją drogą tak się zastanawiam, Centrum Przetwarzania Danych w Chmurze. Może by była jakaś inna polska bardziej nazwa. Ta chmura jakoś tak mi tutaj, nie wiem, może Państwo pomogą. 2:07, 14 minut po 16. Yeah. Pan Marcin z Lublina podpowiada: z dużej chmury mało danych. No Boże, coś w tym jest. Szukamy zamiennika, bo to rzeczywiście brzmi dość specjalistycznie. Mówiliśmy o uruchomieniu Centrum Przetwarzania Danych w Chmurze. Może inna nazwa do tej chmury, do tego Centrum Przetwarzania Danych. Tak, żeby było krócej, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. 18 minut po godzinie 16, nie tylko w tej sprawie, także w pozostałej, o której mówiliśmy jeszcze wcześniej, o strefie czystego transportu. 2 dwójki i 7 trójek. No właśnie, co na to właściciele starszych aut, ale sprawnych cały czas, sprawnych. Ja mam takie pytanie. Jak można zakazywać strefy czystego jeżdżenia samochodem, który w momencie, kiedy został wyprodukowany, został dopuszczony do ruchu i spełniał wszystkie wymagania, które w tym czasie obowiązywały i on nadal funkcjonuje, nadal działa, jeśli jest w tak dobrym stanie technicznym, i przechodzi przeglądy. A właśnie, to tak swoją drogą dziś szczególnie gorąco pozdrawiamy wszystkich diagnostów pracujących na stacjach kontroli pojazdów. Dziś między innymi w Warszawie bez przeglądów. Pozdrawiamy serdecznie. 2 dwójki i 7 trójek. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. A może by tak przesiąść się do innego środka transportu? Bo da się i pokonać wiele, bardzo wiele kilometrów, i to w ciągu jednego dnia. Przejechać jak najwięcej kilometrów, korzystając z biletu dobowego obowiązującego w Warszawie i okolicach. Taki cel postawił sobie Piotr Goszczycki, weteran ustanawiania i bicia rekordów w liczbie przejechanych kilometrów na jednym tylko bilecie. Przypomnę, że pan Piotr jest rekordzistą między innymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Kolei Mazowieckich. No i teraz nadszedł czas na warszawski transport publiczny. Pan Piotr próbę ustanawiania rekordu rozpoczął wczoraj przed południem. W podróż wyruszył wraz z nim, oczywiście tylko częściowo, nasz trójkowy miłośnik transportu miejskiego Paweł Turski. 11.20 na zegarach, metro Młociny. Domyślam się, że by jak najwięcej kilometrów zrobić, to będziemy się udawać do metra. Dokładnie. Pierwszy rejs metrem, potem szybka kolej miejska, tramwaj, autobus, no i trochę kolei mazowieckich jako uzupełnienie. Na to pozwala mi bilet 24-godzinny za 26 zł. Sprawdzam funkcjonowanie komunikacji miejskiej, sprawdzam, czy te przesiadki funkcjonują. Wsiadamy do metra, czyli dokąd? Do metra centrum, czy gdzieś dalej jedziemy? Tylko Dworzec Gdański teraz, ponieważ tam mam 5 minut na przesiadkę. I jedziemy do Piaseczna, w Piasecznie mam 2 minuty na przesiadkę, czyli bardzo dużo. Jakie marzenia może? Ile tych kilometrów powinno być na liczniku, jak się spotkamy jutro? Mamy dobę. Plan jest, żeby zrobić tych kilometrów 600. Zobaczymy. Otrzymamy kciuki. Powodzenia. Powodzenia. To jest tak naprawdę sposób na pokazanie, jak sprawnie działa warszawski transport publiczny. Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Bo z biletami warszawskiego transportu publicznego, z tymi długookresowymi, można podróżować po całej aglomeracji warszawskiej. Pociąg szybkiej kolejni do stacji Legiona Wołynia. Jedzie metr pierwszy. Jedziemy teraz linią S3 Legionowo-Piaski, kurs skrócony. Ponad 8 godzin już za panem jazdy. Jakie uczucia? Może były jakieś utrudnienia na trasie? Poprzednią stronę jak jechałem, były 2 minuty opóźnienia i musiałem przystanek wcześniej wysiąść, żeby się przesiąść. 2,5 kilometra jestem w plecy, ale to jest ryzyko wpisane w cenę. Koło 20 już jest, to ile kilometrów już za panem? Myślę, że będzie koło 250. Dojeżdżamy do stacji, na której będziemy mieli przesiadkę. Ile mamy czasu? Jakoś nerwowo, czy mamy dość dużo? 10 minut, na spokojnie. Odjechaliśmy Legionowo-Piaski. Minutę po czasie, tak? Na spokojnie, bo tu powinien jechać skład S4, prawdopodobnie tamtym torem. To jeszcze mamy chwilę w takim razie, to czekamy i będziemy... Chwilę, się... tak, na spokojnie, no. Czy to nasz już pociąg? To jest nasz pociąg. Dobrze, idzie. Już ja się bardziej nerwowy od pana. Pan tutaj zdjęcia jeszcze robił stacji, a ja już wolałem nacisnąć guzik, żeby się drzwi otworzyły i żeby pociąg nie odjechał. Żadnego stresu, przecież pociąg by bez mnie nie pojechał, no przecież. S4 teraz, dokąd pan będzie jechał? Do samego Piaseczna i tam mam 4 minuty na przesiadkę, więc na spokojnie. Widzi pan, 65 minut mam trasę, więc mogę się zdrzemnąć. Czyli teraz drzemka, jakiś budzik się nastawia? Tak, ale najpierw sprawy ważniejsze, czyli zanotowanie kilometrażu i chwila wolnego. No i widzimy się do jutra. Tak, to powodzenia w nocy. Dziękuję. Traktujemy to jako pewnego rodzaju promocję, zareklamowanie korzystania z transportu publicznego, jako tego środka komunikacji, który jest, no, oprócz tego, że ekologiczny, to po prostu sprawny. To tak naprawdę jest najlepszy środek poruszania się. Gdybyśmy chcieli kilkaset milionów osób, które rocznie przewozimy, wsadzić do pojazdów indywidualnych, wtedy raczej nic nie mogłoby się już po mieście w ogóle poruszać. tramwaj 22, kierunek Wiatraczna. Wskakujemy. Ostatnie kilometry podróży. Tak, żeby złapać 3 kilometry. Ledwo się. Olo się. Do której mamy bilet? Jest 11.16. Zdążymy spokojnie. Przystanek Wiatraczna. Ponad 700 kilometrów za panem. Tak, 700. Ile dokładnie, tego nie wiem. Muszę to wszystko dokładnie zweryfikować, podliczyć, żeby mieć pewność ile. Są jakieś marzenia? Może będą kolejne próby bicia rekordów? Może tego rekordu? Na razie muszę chwilę odpocząć od pociągów. Myślę, że tydzień spowoduje, że już będę za nimi tęsknił i za jakiś czas trzeba będzie jakąś nową podróż wymyśleć. Bardzo dziękuję i gratuluję. Dziękuję wzajemnie. Pokonać jak najwięcej kilometrów, korzystając tylko z jednego biletu dobowego. Według wstępnych wyliczeń panu Piotrowi Goszczyckiemu udało się na bilecie dobowym, przypomnijmy, za 26 zł przejechać ponad 730 kilometrów, a kilometr podróży kosztował go więc nieco ponad 3 grosze. Dla porównania, jeśli pan Piotr chciałby ten dystans pokonać taksówką, musiałby zapłacić dokładnie 2198 zł. A z innych ciekawostek, podczas doby opóźnienia wyniosły tylko 56 minut, więc mniej niż 4% doby. Tak sobie to wszystko skrupulatnie wyliczyliśmy. Pokonać jak najwięcej kilometrów, korzystając tylko z jednego biletu dobowego. Co państwo na to? Jeśli chcieliby państwo przekazać gratulacje panu Piotrowi, bardzo proszę, numer do dyspozycji 2 2 i 7 3. Sobie pomyślałem przy okazji, jakie kolejne wyzwania państwo by polecili naszemu bohaterowi. 2 2 i 7 3, numer telefonu dla odmiany do dyspozycji. 24 minuty po godzinie 16. Czas na kolejne nagranie z listy przebojów. Teraz Myslow. Jak latawce, które na wiatr, o tak, nagle rzucił ktoś, woli szybujemy przez świat, a na sztuku wciąż, mówisz dzisiaj wszystko zmieniamy. Upadają tylko anioły, tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki popijam kawą. O żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Myslowic z listy przebojów trójki, utwór zatytułowany Latawce, ostatnio na 14, 4 w dół. A mnie się udało to od pana Wojtka na dobowym. Metro, tramwaj, autobus, tramwaj wodny, pociąg, kolejka podmiejska i do tego jeszcze zabytkowa linia turystyczna. Serdecznie gratulujemy na bilecie dobowym. Da się. Już za chwilę na naszej antenie skrót serwisu, wiadomości ekonomiczne, będzie prognoza pogody i informacje dla kierowców. Także dla tych, którzy niestety stoją w korkach. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy Krups Evidence. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199,99. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Co łączy Radom z wakacyjną Tiraną, Warną czy Brewezą? Odpowiedź jest prosta. Wygodne i nowoczesne lotnisko blisko ciebie. Takie właśnie jest lotnisko Warszawa-Radom, skąd możesz polecieć lotem do Tirany, Warny czy Brewezy. Już teraz kup bilet na lot w dobrej cenie i zaplanuj wakacyjną podróż z lotniska Warszawa-Radom. Najlepsze oferty na lot.com. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co na drogach. A to wie ponownie Jan Wiewiór. Zapraszam na początek korek gigant na A4, bo stoi cały odcinek między Katowicami a Mysłowicami w kierunku Krakowa. A w Krakowie na A4 tradycyjnie stoją kierowcy, którzy jadą w stronę Katowic. Zator jest między Zakopianką a zjazdem na Skawinę. Jeśli chodzi o A4, to zwalniamy również na Podkarpaciu na wysokości Rzeszowa. Na 571 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Korczowej. Teraz bardzo poważne utrudnienia na Dolnym Śląsku. Na trasie Świdnica-Wrocław, czyli na 35. Na wysokości Szczepanowa na 56. kilometrze jest blokada w miejscu zderzenia ciężarówki z autobusem. Kierunek Warszawa i zakorkowana S8. Spowolnienie jest od węzła Bemowo do węzła Marymącka, jeśli chodzi o nitkę w stronę Białegostoku. Trudna sytuacja także na S2 w Warszawie. Korek jest na dojeździe do węzła Lotnisko w kierunku Terespola. I jeszcze 73. Kielce-Tarnów, miejscowość Busko-Zdrój. W związku z protestem droga cały czas jest zablokowana na 57. kilometrze. Przyda się cierpliwość. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 16.30 to już teraz skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Trwają negocjacje w sprawie importu żywności z Ukrainy, mówi rzecznik prasowy rządu Piotr Miller. Jak zwraca uwagę, Polska kilkanaście tygodni temu przekazała do Komisji Europejskiej informacje dotyczące ryzyka związanego z destabilizacją rynku rolno-spożywczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Komisja Europejska nie podjęła właściwych działań, więc musieliśmy wprowadzić zakaz, tłumaczył rzecznik. Biorąc pod uwagę wszystkie kraje unijne, to na Polskę i Łotwę przeprowadzono w ubiegłym roku najwięcej cyberataków, poinformowała Łotewska Agencja Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę ataki cybernetyczne przeprowadzone zostały wobec 23 krajów wspólnoty. 22% było skierowanych przeciwko Polsce, 16% przeciwko Łotwie, 8% przeciwko Estonii i Litwie oraz 6% przeciwko Czechom i Niemcom. W przypadku Łotwy liczba ataków cybernetycznych wymierzonych w sektor publiczny wzrosła czterokrotnie w porównaniu z rokiem 2021. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował na ukraińskiego ambasadora w Chinach 57-letniego Pawła Ryabikina, prawnika, dyplomata i byłego ministra spraw strategicznych. Stanowisko to było nieobsadzone od lutego 2021 roku. Wcześniej Zełenski rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Xi miał w czasie rozmowy wezwać do negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją, a także ostrzec, że w wojnie jądrowej nie ma zwycięzców. Chiński przywódca zapowiedział powiedział też, że specjalny wysłannik Chin odwiedził Ukrainę, aby rozmawiać o sposobach rozwiązania konfliktu. To był serwis Trójki. A kolejne wiadomości w Trójce już za niecałe 28 minut o 17. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bezrobocie symbolicznie, ale jednak znowu w dół. W marcu wyniosło 5,4%, czyli było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w lutym. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według GUS-u najniższe bezrobocie tradycyjnie było w Wielkopolsce, a najwyższe, choć wciąż jednocyfrowe, w warmińsko-mazurskim. Microsoft uruchomi nad Wisłą pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Przetwarzania Danych w Chmurze. Ogłosił to w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes spółki na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Ralf Haupter. W czasie ogłoszenia decyzji obecny był też premier Mateusz Morawiecki. Coraz więcej różnego rodzaju usług przesuwa się właśnie w tym kierunku. Chcemy w związku z tym być w awangardzie albo przynajmniej wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie. Dodajmy, że Microsoft jest obecny w Polsce od ponad 30 lat, zatrudnia ponad 500 osób. Od dziś wchodzą w życie kolejne zmiany w kodeksie pracy, już trzecie w tym roku. Tym razem chodzi głównie o większy wymiar urlopów. Rodzice będą mieć łącznie 41 tygodni wolnego, albo nawet 43, gdy urodzą się im bliźniaki. Do tego każdy będzie mógł wziąć 5 dni bezpłatnego urlopu na potrzeby opieki nad chorym dzieckiem, rodzicem czy innym członkiem rodziny. Od dziś mamy też prawo do 16 wolnych godzin w połowie płatnych z powodu działania siły wyższej. Zmienia się też sposób wypowiadania umowy na czas określony. Musi być uzasadnione, w taki sposób uzasadnione, żeby podlegało możliwości weryfikacji sądowej. To też przywraca ludziom wiarę w siebie. Musimy wiedzieć, dlaczego zostaliśmy zwolnieni, ta przyczyna też musi być realna, konkretna. Mówił na naszej antenie ekspert prawa pracy, mecenas Liwiusz Laska. Będziemy też mogli zawalczyć o zmianę rodzaju umowy. Raz na pół roku będziemy mogli złożyć wniosek o poprawę warunków albo właśnie rodzaju umowy, a pracodawca będzie musiał odpowiedzieć na to na piśmie. Na koniec waluty i dobre informacje na kilka dni przed majówką. Złoty jest rekordowo mocny, zwłaszcza do dolara i zdaniem niektórych analityków mógł jeszcze nie powiedzieć ostatniego słowa. Frank kosztuje 4,66, euro 4,58, dolar jest po 4,14, brytyjski funt po 5,17. Co tam, panie, w pogodzie ciekawego? A jutro będzie się działo, pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. Lokalnie, zwłaszcza na północy kraju, popada krupa śnieżna, już taka piękna, wiosenna. A do tego w szczytowych partiach gór, czyli powyżej 1200 metrów nad poziomem morza, będzie padał śnieg. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. No i napłynęło to zimne. Pan synoptyk to określa, że to chłodne, ale umówmy się, z zachodu i północnego zachodu powietrze. Masa powietrza pochodzenia arktycznego. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na wybrzeżu, do 12 na Dolnym Śląsku. Tyle wartości temperatury na jutro. Program trzeci. Tak się pan synoptyk umówił z nami. Strefa czystego transportu. Co na to właściciele starszych, m.in. diesli w Krakowie? 2 dwójki i 7 trójek. Jestem mieszkańcem Krakowa i chciałem powiedzieć wprost, jest to skandal. Te samochody elektryczne to jest tylko po to, żeby usunąć pozostałe pojazdy z ulic i z parkingu, bo już w chwili obecnej pojazdy elektryczne mają darmowe parkowanie na Krakowie. Ale co jest najgorsze, pozbywając się pozostałych samochodów, tak jak ja mam 2005 roku w dieslu, nie zostaje mi nic innego, jak wyprowadzić się z Krakowa, bo komunikacja miejska jest niewydolna. Nie da się przejechać, powiedzmy, ze wschodu, czyli z Nowej Huty, na zachód, czyli na przykład na Rząskę. Nie ma takiej możliwości. Są 3 przesiadki, a cena biletu jest zaporowa, więc ja bym się zapytał państwa, którzy decydują, co chcą zrobić z takimi osobami, już nie mówiąc o osobach starszych. Przypomnę, że pierwsza w Polsce strefa czystego transportu w Krakowie trafi do sądu administracyjnego i to może być burzliwy proces, bo do skargi wojewody małopolskiego na przepisy wprowadzone w Krakowie dołączyli przeciwnicy wprowadzania strefy. Uchwały wprowadzającej zakaz wjazdu do miasta dla samochodów z najstarszymi silnikami zamierzają bronić urzędnicy oraz działacze antysmogowi. Zwolennicy starszych diesli kontra sympatycy pojazdów elektrycznych. W tej sprawie również 2 dwójki i 7 trójek. Just the way it is, baby. Oh, Telebrans w audycji popołudniowej na 20 minut przed godziną 17. Co z tymi strefami czystego transportu? Przypomnę, że tworzenie takich stref umożliwia przyjęta przez Sejm ustawa o elektromobilności. Zresztą to nie jedyna, jeśli chodzi o Kraków. Na decyzję sądu w tej sprawie, w sprawie strefy czekają m.in. Warszawa, Łódź czy Wrocław, które pracują nad stworzeniem podobnych przepisów. Strefa czystego transportu. Co na to właściciele starszych aut? 2 2 i 7 3. Chciałem się zapytać, w jaki sposób wygląda ten przepis, jeżeli kogoś nie stać na lepszy samochód, osoby starsze, albo kampery, albo pojazdy specjalistyczne, które wykonują inne zadania, które nie przejdą tych norm. Sporo pytań. Czekamy na kolejne 2 2 i 7 3 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Ale nie tylko sprawy ekologii, czy ruchu, transportu, tego życia naszego codziennego, no choćby takiego, kiedy to wracamy z pracy do domu, nas interesuje także między innymi sport i wydarzenia okołosportowe. Bo dziś wyjaśniła się największa zagadka polskiej piłki ostatnich dni. Przypomnę, Raków Częstochowa ogłosił dziś nazwisko trenera, który przejmie zespół po Marku Papszunie. Papszun trenował Raków przez 7 lat, były to tłuste lata, doprowadził drużynę od drugiej ligi na szczyt ekstraklasy, ale po kończącym się niedługo sezonie odejdzie z klubu. Jego miejsce zajmie dotychczasowy asystent Dawid Szwarga. O szczegółach Robert Grzędowski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Raków Częstochowa zmierza pewnie po Mistrzostwo Polski. Wiele wskazuje na to, że właśnie medaliki będą grać o awans do Ligi Mistrzów, a to poważne wyzwanie. Dodajmy do tego kolejne konferencje prasowe zdradzające elementy układanki. Wiele wskazywało na to, że klub z Częstochowy sięgnie po duże trenerskie nazwisko, może nawet po specjalistę z zagranicy. Nic z tego. Nowy trener jest osobą, która posiada bardzo wysoki potencjał intelektualny, merytorykę na wysokim poziomie, pasję, które moim zdaniem predysponują go do tego, aby być bardzo dobrym trenerem. Właściciel Rakowa Michał Świerczewski. Szkoleniowcem jest Dawid Szwarga. Dawid Szwarga, 32-letni trener, przez ostatnie 2 lata był asystentem Marka Papszuna. Michał Świerczewski zdecydował się na brak wielkich zmian i kontynuację w pracy zespołu. I ta decyzja nie zaskoczyła komentatora meczów PKO Ekstraklasy Rafała Dębińskiego z Kanal Plus Sport. Dla mnie każde inne nazwisko byłoby niespodzianką, słuchając wcześniejszych wypowiedzi pana Michała Świerczewskiego, że to jest osoba, która ma gwarantować pewną kontynuację i w tym samym stylu. Było wiele takich między wierszami schowanych komunikatów, które sprawiły, że to jest wybór najbardziej oczywisty i tak się właśnie stało. Sposób, w jaki Michał Świerczewski zarządza Rakowem Częstochowa, też mógł sugerować takie rozwiązanie, o czym mówi były reprezentant Polski Sebastian Mila. Przyzwyczaił nas do tego, że zupełnie robi nie tak jak wszyscy dookoła. Trzyma długo trenera, daje mu dużą władzę, ufa mu, pozwala mu na wdrażanie swoich pomysłów, więc można było pomyśleć, że właściciel klubu może by właśnie w tym kierunku pójść i tak się właśnie okazało. To posłuchajmy samego Dawida Szwargi. Bardzo dziękuję Michałowi Świerczewskiemu za to, że będę mógł podjąć się wyzwania bycia pierwszym trenerem Rakowa Częstochowa w nowym sezonie i łączenia grania w europejskich pucharach z polską ekstraklasą. Przychodzę do klubu, który ma jasno zbudowaną tożsamość. I ta tożsamość, czyli intensywna gra, organizacja gry w obronie, detaliczne podejście do rozwoju indywidualnego, to ta tożsamość zostanie zachowana w Rakowie Częstochowa. To po prostu zapewnia skuteczność. Skuteczność będzie potrzebna, jeśli Raków myśli o awansie do Ligi Mistrzów lub chociaż Ligi Europy. I tu pojawia się pytanie, czy małe doświadczenie Dawida Szwargi, który nie prowadził drużyny samodzielnie nawet na poziomie ligowym, nie będzie przeszkodą? Odpowiada Rafał Dębiński. Na pewno gdybym miał większe doświadczenie, byłoby lepiej. Natomiast gdyby ktoś przyszedł z zewnątrz, nie oznacza to, że zrobiłby to lepiej od Dawida Szwargi. Mamy przykład sprzed roku Lecha, kiedy odszedł z konieczności Maciej Skorża. Trafił trener z lepszego świata, Van der Brom, i dzisiaj oczywiście wszyscy go chwalą, ale pamiętajmy, że Lech za jego kadencji odpadł w eliminacjach i Ligi Mistrzów, i Ligi Europy. W podobnym tonie mówi o tym Sebastian Mila. Trzeba szukać nowych rozwiązań. Po prostu jesteśmy w takiej sytuacji piłkarskiej w Polsce, klubowej przede wszystkim, że nie mamy co iść przetartymi szlakami, tylko po prostu te nowe ścieżki sobie trzeba samemu odgarnąć. Dawid Szwarga przejmie drużynę od Marka Papszuna po zakończeniu obecnego sezonu. I jak sam mówi, teraz skupia się tylko na najbliższych meczach, jeszcze w roli asystenta. A te mecze to kluczowe w drodze po mistrzostwo spotkania Ekstraklasy oraz wielki finał Pucharu Polski 2 maja na PGE Narodowym. Raków Częstochowa, przypomnijmy, jest liderem piłkarskiej ekstraklasy. Na 5 kolejek meczowych przed zakończeniem sezonu ma 11 punktów przewagi nad Legią Warszawa i 18 nad Pogonią Szczecin. 2 maja też może sięgnąć po Puchar Polski i przypomnę, w finale tych rozgrywek zmierzy się na PGE Narodowym z Legią Warszawa. To we wtorek, 2 maja o godzinie 16 i ten mecz będziemy dla Państwa relacjonować w Trójce. A wracając jeszcze do samego kontraktu, Dawida Szwargi jako pierwszego trenera medalików został podpisany na 2 lata z opcją jednostronnego przedłużenia przez klub o kolejne 2 sezony. No to życzymy powodzenia. Audycja popołudniowa za 14 minut 17. Ciekawe, ilu kibiców tak właśnie by zaśpiewało albo wykrzyczało. Juhu! Przypomnę, bo dziś też o tym w audycji popołudniowej o piłkarskim hicie z ostatniego weekendu w Premier League. Tottenham przegrał i to aż 1-6 z Newcastle. No nie o samym meczu, ale o zachowaniu piłkarzy. Może powinna być taka nowa świecka piłkarska tradycja. Drużyna przegrywa mecz, piłkarze oddają kibicom pieniądze za bilety. Co państwo na to? 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na sygnały. No i także mówiliśmy o tym, że to pierwsze takie centrum w tej części Europy. Amerykański gigant informatyczny ogłosił dziś w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego uruchomienie Centrum Przetwarzania Danych w Chmurze. No i tak szukamy dla tej chmury jakiegoś lepszego określenia. czy to miałaby być chmura, czy to miałoby być jakieś inne, może fajne jakieś określenie, niekoniecznie musi być chmura. A ja proponuję depozyt, safe może, no tak jakoś, nie wiem, no chmura. Pozdrawiam serdecznie, dobrego popołudnia. Bardzo dziękujemy, depozyt, safe, no dobrze, dobrze. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na kolejne Państwa sygnały w dzisiejszym popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Na 10 minut przed godziną 17 także spoglądamy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ukraińcy, ci, którzy mogą, starają się wracać do swoich domów, ale nie wszyscy mają taką możliwość, bo wiele budynków w ogóle przestało istnieć. W takich sytuacjach przynajmniej przez jakiś czas sprawdzają się domy kontenerowe, relacjonuje Wołodymyr Garmatiuk. Rodzina Czornych jako pierwsza w posadzie pokrowskim zaczęła mieszkać w domu modulowym. Natalia mówi, że po wybuchu pocisku tylko jeden pokój w jej domu ocalał. Ten modulowy dom postawiliśmy własnymi rękoma, mówi jej syn Denys. Krawat postawili, stół, dwa stóła. Wstawiliśmy łóżko, stół, dwa krzesła, lampy. Zamontowaliśmy baterię, ale nie słoneczną. Akumulator to tylko opcja letnia. Jest jeszcze zimowa. Wypełnimy wełną mineralną, obudowa już gotowa, czeka na pogodę, żeby ją zamontować, żeby nie było wiatru. Nadal nie ma tu prądu. Rodzina cieszy się jednak, że przynajmniej mają dach nad głową. Dzieci nie miały gdzie mieszkać. Musiały spać w pokoju, który nie był jeszcze ocieplony. Mówiły, że było fajnie. W sumie nie jest tak źle. Wszystkie 940 domów w posadzie pokrowskim zostało uszkodzonych, a 450 jest zniszczonych całkowicie. Mieszkańcy otrzymują domy modulowe za darmo. Ludzie mówią, że są gotowi znosić tymczasowe niedogodności. Najważniejsze jest to, że mają gdzie mieszkać. I liczą na pomoc w szybkim remoncie własnych domów, mówi Larysa Sokolowa, zastępca starosty posadu pokrowskiego. Ludzie wracają, coś naprawiają, szopę, kuchnię. Dostają domy modulowe. Około 70 obywateli już otrzymało. 30 jest instalowanych. Każdego dnia ludzie je otrzymują i powoli instalują. Dobrzeńkie, wieś niedaleko Izumu, obwód charkowski. Przed wojną mieszkało tu 850 osób. W zeszłym roku było 5 tygodni krwawych walk. We wsi nie zachował się ani jeden dom. Wszędzie jest pełno niewybuchów. Specjaliści twierdzą, że oczyszczenie wszystkiego z materiałów wybuchowych zajmie dziesięciolecia. Sami ludzie próbują oczyścić swoje osiedla z materiałów wybuchowych. Sami rozmieniujecie? Da. Sami rozminirujemy, ponieważ my chcemy żyć. Chcemy żyć choć trochę tak jak kiedyś. Nikt nas nie nakarmi. Prosimy przynajmniej o rozminowanie naszych ogrodów, abyśmy mogli uprawiać warzywa. To wszystko, czego chcemy. Nie potrzebujemy teraz całych pól. To nie jest konieczne. Mogą poczekać do końca wojny, jeśli dożyjemy do jej końca. Jeśli my dożyjemy do końca wojny. Wiele min jest również na polach w pobliżu Makarowa w obwodzie kijowskim. Na razie nie można tu niczego uprawiać. Pirotechnik Maksym Piotrowski nie zdejmuje kamizelki kuloodpornej podczas 9-godzinnego dnia pracy, a waży kamizelka 12 kg. Założyłem sprzęt ochronny, kamizelkę kuloodporną i hełm, opaska uciskowa, apteczka. Stałem się niższy o 2,5 cm. Wzrasta obciążenie kręgosłupa. Nagruzka na pozwonośnik. Anton Wolos pracuje przy rozmianowywaniu od września ubiegłego roku. W tym okresie zneutralizował około 50 niebezpiecznych obiektów. Teren jest porośnięty trawą, w której kryją się niewybuchy. Do ich wykrywania potrzebny jest specjalny sprzęt. Na głębinie 20 cm. Na głębokości 20 cm, sądząc po tym dźwięku, jest czarny metal, taki zardzewiały, stary. Urządzenie jedzie do przodu, a saper do tyłu, bo jak saper jedzie do przodu, to będzie to jednorazowy saper. Pirotechnicy mówią, że przede wszystkim czyszczą sieci energetyczne. Kolejnym priorytetem są pola rolne, aby rolnicy mogli rozpocząć pracę, mówi Aleksander Dworecki, starszy członek grupy rozminowującej. Tych niewybuchów są tysiące. Dziś zneutralizowaliśmy co najmniej 70. Niestety zaminowano tak, aby nie dało się tu mieszkać przez wiele lat. A pirotechnicy z ukraińskiej Państwowej Służby Ratowniczej mówią, że mieszkańcy 1/3 kraju i to każdego dnia są zagrożeni niewybuchami. Żeby je wszystkie znaleźć i zneutralizować, jak słyszeliśmy, potrzebne są dziesięciolecia. To oczywiście mówimy o zwykłych Ukraińcach, którzy mierzą się z tą wojenną rzeczywistością, a jeśli chodzi o wielką politykę, z